qui ha escollit les persones que participen, quins criteris s'han fet servir, per què no s'ha convidat a l'oposició a assistir en aquestes trobades, ni que sigui a poder escoltar, igual que ho fa el govern, quina és l'opinió de tots aquests notables de la cultura. I per altra banda, ens agradaria rebre l'acte de la reunió que ja s'ha fet i de les reunions que es faran properament per poder anar seguint, doncs, aquest procés, perquè ens interessa tant només que vostès.